آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ سفر المظفر کا ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں اسلامی مہینہ اور سال کے اعتبار سے ان مضامین کو بیان کریں جس کا تعلق کسی نہ کسی اعتبار سے اسلامی مہینے سے ہو. یوں تو سفر المظفر میں بے شمار بزرگان دین کے آراز پاک و ہند میں منعقد کیے جاتے ہیں، لیکن چند باتیں جو برے صغیر میں عام ہیں اور جن بزرگوں کا بطور خاص عرس اور یاد منائی جاتی سفر کے مہینے میں، حضرت مجدد الف ثانی احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی، ایک شخصیت اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دوسری شخصیت تیسری شخصیت حضرت سید علی حجویری عرف داتا گنوش علی حجویری کا عرس بھی اسی مہینے میں ہوتا. قائد حریت حضرت علامہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی کا وصال بھی سفر کے مہینے میں. ہر ایک پر عنوان بنا کر گفتگو ممکن نہیں ہوتی، اس کے فوراً بعد ربیع الاول شریف میلاد النبی کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اس لیے ہم کوشش کریں گے ان شخصیوں کو کام کم سے کم اتنا تذکرہ ہو جائے کہ ہم ان کی سیرت سے واقف ہو کر انہیں یاد رکھیں اور ان کی خدمات اور ان کے احسانات ہمارے سروں پر اتنے ہیں کہ ان کا تذکرہ ان کے وصال کے مہینے میں نہ ہو اور انہیں فراموش کرنا یہ احسان فراموشی کے مترادف ہوگا. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج اس سفر کے مہینے میں آج جس پر تبصرہ کیا جائے وہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی جن کی وجہ سے برے صغیر میں سلسلے نقش بندیا بہت عروج پر ہوا، خصوصیت کے ساتھ سندھ اور بلوچستان اور افغانستان اور ہندوستان یہ سلسلہ بہت پھیلا، نقش بندی سلسلہ. اس سلسلے میں یہ سلسلہ آخری تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو گویا حضرت مجدد صاحب کی تشریف آوری اس سلسلے میں آپ نے آبیاری کی تو اس کا اثر برے صغیر نہیں افغانستان تک بھی پڑا. آپ حضرت علامہ مولانا شیخ حد الدین فاروقی رحمت اللہ علیہ کے یہاں 971 کو ہندوستان میں ایک آج کل تو بہت مشہور شہر ہے جس کو سرہند کہتے ہیں، 971 عیسوی میں وہاں پیدا ہوئے. شیخ احد الدین فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ اس زمانے کے بہت مشہور بزرگ تھے. حضرت علامہ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو قادری سلسلے کے بزرگ تھے ان سے بھی آپ نے اقتصاد فیض کیا اور ان کے صاحبزادے سے بھی اقتصاد فیض کیا. صرف آپ یہ تصحیح کر لیجئے کہیں آپ عبدالقدوس گنگوہی کو رشید احمد گنگوہی نہ سمجھیں، یہ بہت پرانے بزرگ ہیں، عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ، قادری سلسلے کے تھے، مجدد صاحب کے والد نے ان سے بھی اقتصاد فیض کیا اور ان کے صاحبزادے سے بھی اقتصاد فیض کیا، اور اس کے بعد میں تقریباً درس نظامی کی کتابیں اپنے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پڑھی، اور پڑھنے کے بعد منتہی کتب جو اوپر کی کتابیں وہ پڑھنے کے لیے، اس وقت تو ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، متحدہ ہندوستان تھا، جس کو غیر منقسم ہندوستان بھی کہتے ہیں کہ تقسیم نہیں ہوئی۔ آپ سیالکوٹ تشریف لائے، سیالکوٹ میں ایک بہت بڑے علامہ تھے جن کا نام تھا حضرت کمال کشمیری رحمت اللہ تعالی، جن کا سیالکوٹ میں اب بھی مزار موجود۔ حضرت کمال الدین کشمیری رحمت اللہ علیہ درس نظامی کے بہت بڑے استاد مانے جاتے، ان کے یہاں داخلہ لیا اور درس نظامی کے منتہی کتب حضرت مجدی صاحب نے سیالکوٹ میں ان سے پڑھی۔ علامہ کمال الدین کشمیری رحمت اللہ علیہ یہ اتنے بڑے عالم تھے، سیالکوٹ کے بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم گزرے، جن کا نام تھا ملا عبد الحکیم سیالکوٹ رحمت اللہ تعالی۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے، آج تو ہم لوگوں پر طنز کر کے یہ کہتے تھے او ملا او ملا، اس زمانے میں بلکہ ہماری اصطلاح میں ملا اس آدمی کو کہتے تھے کہ جو علامہ سے بھی بہت بڑا، کہ اپنے زمانے کا امام، اس کو ملا کہا جاتا، جیسے علامہ علی قاری بن سلطان، ان کو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، اورنگزیب عالمگیر کے استاد جن کا نام احمد تھا، ان کو عرف ان کا ملا جیون، وہ بھی ملا جیون کہلاتا، جن کی تفسیر احمدی درس نظامی میں داخل، تو بہت بڑا جو علامہ اس کو ملا کہتے۔ تو حضرت علامہ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم تھے، وہ کمال الدین کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اب ذرا سا میں آپ کو شجرا بتاؤں، علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی، سیالکوٹ کے اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ بہت بڑی جامع مسجد سیالکوٹ میں انہی کے نام سے منسوب ہے، جامع مسجد ملا عبد الحکیم سیالکوٹی کہلاتی۔ آپ نے نام سنا ہو پر سبھی جانتے ہیں حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ، جن کو قطب مدینہ کہا جاتا ہے، یہ شاگرد تھے حضرت محدی سورتی رحمت اللہ علیہ۔ یہ سارے تاریخ کے حقائق ہیں، آپ کو مزہ تو نہیں آئے گا اس کے سننے میں، لیکن آپ کے ذہن میں رہے۔ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ، جن کو قطب مدینہ کہا جاتا، یہ تلمیذ تھے حضرت علامہ مولانا وسیع احمد، جو محدی سورتی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور تھے، اور یہ سورت کے رہنے والے تھے، اور ان کا درس تھا پیلی بھیت شریف، بریلی شریف سے ایک گھنٹے کا راستہ، جہاں کئی بزرگوں کے مزار ہیں، وہاں آپ کا درس تھا، اور آج مزار بھی محدی سورتی رحمت اللہ علیہ کا پیلی بھیت میں۔ اعلی حضرت فاضل بریلی سے بڑے تعلقات، کسی نے علامہ محدی سورتی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ اپنے استاد کا اتنا تذکرہ نہیں کرتے جتنی کہ محبت انسیت کا تذکرہ آپ امام احمد رضا فاضل بریلوی سے کرتے، تو انہوں نے بڑا عمدہ جواب دیا، فرمایا کہ مجھے کتابیں اور علم و فن تو ان سے ملا، اور ایمان کی چاشنی مولانا احمد رضا خان کے یہاں سے ملی، اس لیے میں ان کا نام زیادہ لیتا ہوں۔ تو مولانا ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ علیہ محدی سورتی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ایک عرصے تک ہندوستان میں رہے، 10-12 سال کا عرصہ آپ بغداد شریف میں رہے، اور تقریباً ایک اوسط اندازے کے مطابق 80 برس مدینہ منورہ میں رہے۔ یہ کئی پشتوں سے آپ اگر شمار کریں تو ملا عبد الحکیم رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں علامہ ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ تعالی۔ تو ان کی پیدائش بھی سیالکوٹ کی ہے، اور ہمارے لوگوں نے اس کا سراغ لگایا، بہت اچھی بات، کہ علامہ ضیاء الدین صاحب مدنی جب سیالکوٹ میں پیدا ہوئے ہمارے لوگ وہاں گئے بچے, انہوں نے جا کر سارا سراغ لگایا کہ یہ مولانا ضیاء الدین صاحب مکان کہاں اور وہ کہاں رہے, کہاں پیدا ہوئے. تو آپ کی دعا سے اس مکان کا ہمارے لوگوں نے سودا کیا, مالک مکان سے خرید لیا اور اس میں اس وقت ایک مدرسہ چل رہا ہے مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی سعادت ثواب کے لیے. یوں ہمارے احباب نے اس مکان کو محفوظ کر لیا. یہ اولاد ہے علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی کتاب درس نظامی میں پڑھائی جاتی. یہ بھی مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی بھی شاگرد تھے ملا کمال الدین کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. پھر اس کے بعد ملا کمال الدین کشمیری سے تحصیل کرنے کے بعد اپنے زمانے کے بہت بڑے علامہ جن کا نام تھا حضرت شیخ محمد یعقوب رحمۃ اللہ تعالی. اب آپ کو تعجب ہوگا, تاریخ اعتبار سے حضرت علامہ مولانا شیخ محمد یعقوب سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک واسطے سے شاگرد تھے دنیا کا عظیم محدث علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. چنانچہ وہ ان کے مرید بھی تھے, ان کے شاگرد تھے. دور حدیث کی تمام کتابیں بخاری شریف, مسلم شریف, ابو داؤد وغیرہ, یہ تمام کتابیں حضرت شیخ مجدد فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک تو پڑھیں ملا ملا کمال الدین کشمیری اور درس کی کتابیں پڑھی حضرت علامہ شیخ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ. پھر اس کے بعد آ سرین شریف تشریف لے گئے. حضرت مجدد الفسانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کئی اولادیں, مگر ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن عمر. بہت علمی آدمی تھے, ایک عرصے تک زندہ رہے. آپ کے بڑی تابعین کے ایک جماعت آپ کی مدہ ہے, کئی آپ کے شاگرد ہیں عرصے تک زندہ رہے. حضرت مجدد صاحب حضرت عبداللہ ابن عمر کی اولاد میں سے 27ویں پشت میں حضرت مجدد الفسانی ہیں, اس لیے ان کو فاروقی کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت فاروق اعظم کے اولاد میں سے. چلیے صاحب, ان مدوں سے نکلنے کے بعد طالب علمی کا دور ختم کرنے کے بعد جب میدان میں قدم رکھا, یہ دور تھا اکبر بادشاہ کا. اب آپ کو تعجب ہوگا, تاریخ داں کے علاوہ شاید عام طریقے سے لوگ نہیں جانتے, اکبر بادشاہ جس کو اکبر اعظم بھی کہتے ہیں, مغلیہ سلطنت کا تاجدار, جس نے بلا شرکت غیر 50 سال غیر منقسم اور متحدہ ہندوستان پر حکومت کی ہے اکبر نے. اس کی ولادت کہاں ہوئی, یہ پیدا کہاں ہوا؟ یہ 5 رجب کو 949 ہجری میں سندھ میں, جس کو آج ہم کہتے ہیں امر کوٹ, بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے, یہاں اس کی پیدائش ہوئی. اس کا باپ تھا ہمایوں. ہمایوں کا انتقال جب ہوا تو میراث ہوتی تھی, انتخاب تو ہوتا نہیں تھا. چنانچہ جب ہمایوں کا انتقال ہوا, صرف 14 سال کی عمر میں اکبر بادشاہ کے سر پہ شہنشاہیت کا تاج رکھ دیا گیا. یہ تاریخ اعتبار سے تقریب کہاں ہوئی؟ مشرقی پنجاب, گرداسپور. گرداسپور میں یہ تقریب ہوئی. اب 14 سال کا لڑکا تو حکومت نہیں چلا سکتا, نہ نظم و ضبط چلا سکتا, اس لیے اس کا اطالیق اس زمانے کا جو جرنل تھا جس کا نام تھا بہرام خان, اس کا اطالیق منتخب ہوا تاکہ وہ اس کی زیر تربیت رہ کر کے رموز سلطنت اور حکومت چلانے کا طریقہ سیکھے. یوں 14 برس کی عمر میں وہ شہنشاہت کے تخت پر بیٹھ گیا. محترم حضرات, حضرت مجدد الفسانی نے 43 برس کا عرصہ تو اکبر بادشاہ کے زمانے میں گزارا, اور اس کے بعد تقریب 20 یا 21 سال جہانگیر جو تھا, جس کا عدل جہانگیر مشہور ہے, اس کی زندگی کا عرصہ تقریباً آپ نے اس کی حکومت میں 20-21 سال آپ نے گزارا. یوں آپ کی عمر تقریباً 63 سال کی ہوتی ہے. اب آئیے حضرت مجدد الفسانی نے, بلکہ ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں, اپنے دور تعلیم سے فراغت کے بعد کسی شیخ کی تلاش میں ہوتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی اپنی شیخ کی تلاش میں نکلے تو دہلی کے مشہور بزرگ ہیں جن کا نام حضرت باقی بلّہ رحمۃ اللہ تعالی, الحمدللہ میں نے وہاں حاضری دی. یہ پرانا قبرستان اور عیدگاہ کہلاتا ہے دہلی. یہاں حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کا مزار آج بھی موجود ہے. ہزاروں لوگ آتے جاتے حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں سے بیعت ہوئے. چند دن اپنے یہاں رکھا اور اس کے بعد ان کی خاصی تربیت کی اور تربیت کرنے کے بعد یہ واپس سرحد آ گئے. حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے ان بزرگوں میں سے ہیں کہ جن کا شمار سب سے اول کے بزرگوں میں ہوتا ہے. ان کی میں ایک کرامت بیان کر کے آگے چلتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں کچھ مہمان آئے. جب مہمان آئے تو آپ کا نان بھائی جس کو آج آپ کہتے ہیں خنسامہ، انہوں نے شیخ کے مہمانوں کو دیکھ کر ایسی عمدہ مہمان نوازی کی، اچھے عمدے قسم کے کھانے پکائے کہ مہمان بڑے خوش ہوئے. اور جاتے وقت حضرت شیخ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، بھئی آپ کا خنزامہ تو بڑا لائق اور فائق لگتا ہے کھانے کے معاملے، کس نے ایسے کھانے ہمیں پکا کے دیے جو ہم نے کبھی کھائے؟ حضرت خوش ہوئے. خوش ہونے کے بعد باورچی سے کہا کہ بھئی جو مشائخ علماء میرے مہمان تھے انہوں نے بڑی تمہاری تعریف کی ہے، مانگو کچھ چاہیے تو تاکہ تمہیں دے دیا جائے. یہ کہہ دیتا 10,000 روپے چاہیے، کہہ دیتا کہ میرا مکان بڑا پرانا، حضرت شیخ آپ دینا چاہتے ہیں تو بال بچوں کے لیے کوئی ایک سر شبانی کی جگہ دے دیں یا کوئی درہم اور دینار دے دیں. وہ خنسامہ بھی ایسا مرد مومن تھا اور ایسا عجیب و غریب تھا کہ بار بار جب پوچھا تو سامنے بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگے حضرت مجھے باقی بلّہ بنا. انہوں نے کہا پاگل ہو گیا، ارے باقی بلّہ تو ایک ہی، میں تجھے باقی بلّہ کیسے بنا؟ مگر یہ جناب لگ گیا ان کے سب، کہنے لگے بس جب آپ نے کہا ہے ماں یہ مانگ رہا مجھے باقی بلّہ بنا جائے. دونوں میں بڑی بحث اور ضد ہوتی رہی. شیخ جلال میں آ گئے، فرما اب بھی میں کہتا ہوں کچھ مانگ، کہنے نہیں مجھے باقی بلّہ بنا. کہنے سن تو برداشت نہیں کر سکے گا، تجھ میں یہ سخت نہیں کہ باقی بلّہ بن جا. ظاہر مشائخ علماء کے اپنے معاملات ہوتے، کام آدمی اس منصب پر پہنچ جائے یہ ممکن ہی نہیں. حضرت شیخ جلال میں آ، جلال میں آنے کا اس کو غور سے دیکھا، وہ واقعتا پورا باقی بلّہ بن گیا. چہرہ مورا چلن پھرن سب کا سب باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ، مگر وہ برداشت نہیں کر پایا، صرف 3 دن ہی میں مر گیا. 3 دن میں اس کا انتقال ہو گیا. کہ لوگوں سے کہا میں اس کو کہتا تھا تو برداشت نہیں کر پایا تھا، مگر اس نے اصرار کیا میں نے باقی بلّہ بنا دیا. یہ ہے بزرگان جی جب عطا میں آ جائیں، اور اس کی حدیث شریف سے تائید بھی ہوتی ہے. میں سمجھی کہ میں خالی آپ کے سامنے دس سے کہانی کہہ رہا، حدیث شریف میں اس کی تائید ہوتی ہے. صحاح ستہ میں حدیث فرمایا کہ تم میں کے بعض خاصان خدا ایسے ہیں ان کے میلے کچیلے کپڑے دیکھ کر تم ان سے گھن کھاؤ، اپنے قریب نہیں کھڑے ہونے دو، بیٹھ ذرا ادھر، اپنے ساتھ کھانا نہیں کھانے دو، ان سے بچو. مگر اللہ کے یہاں ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ اگر کسی بات پر قسم کھا لیں کہ قسم خدا کی ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کی لاج رکھتا ہے اور ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے اور واقعے کو ویسا بنا دیتا ہے جیسا کہ اس نے قسم کھائی. اور یہ واقعہ صحابہ کے دور میں بھی ہوا. ایک صاحب سے آپ جانتے ہیں شاید نادرم تھا اس زمانے، کسی کا قتل ہو گیا، کسی ان کے عزیز، ان کا جب قتل ہوا، یہ صحابی رسول کے دو رشتے دار، جب لوگوں نے کہا کہ قصاص میں انہیں قتل کر دیا جائے گا، اب یہ صحابی رسول ان کا قسم خدا کی یہ قتل نہیں ہوگا، بظاہر یہ کلمہ صحیح نہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ قصاص میں آدمی کو قتل کیا جائے، مگر یہ قابل تصفیہ کہ شرط قسم کھا لی کہ قسم خدا کی یہ قتل نہیں ہوگا. اب قسم کھانے کے بعد جب ڈٹ گئے لوگ تعجب کر رہے تھے کہ تو قصاص میں قتل کیا جائے، کیسے قتل نہیں ہو؟ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کو ایسے پورا کیا کہ قاتل کے جو عیزا تھے وہ آ گئے، کہنے لگے ہمیں قصاص دے دو ہم خون معاف کر دیتے. انہوں نے قصاص لے لیا، جس کو آج کل کی زبان میں آپ کہہ دیں دیت یا کہہ دیں جرمانہ، اتنی رقم جرمانے کی دے دو تو ہم جو ہے وہ خون سے دستبردار ہو جائے. چنانچہ انہوں نے قصاص کی رقم لے لی اور یوں ان کا قتل نہیں ہوا. تو دور صحابہ میں بھی یہ ہوا اور اس کے بعد بھی یہ ہوا کہ جو اللہ کے نیک بندوں کی زبان سے نکل جائے وہ پتھر کی لکیر ہوتے بن جا بنا دیا تجھے باقی باللہ. اب جب باقی باللہ بنا برداشت نہیں کر پایا, تین ہی دن میں وہ انتقال کر جاتا. یہ ہیں حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ, جن کا آستانہ دہلی میں عیدگاہ شریف ایک جگہ ہے وہاں موجود ہے الحمدللہ. اب حضرت مجدی صاحب تشریف لائے. اب آئیے, حضرت مجدی صاحب کا تذکرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب پر اکبر بادشاہ کا کچھ نہ کچھ تذکرہ نہ کیا جائے. اکبر کو تاریخ میں پڑھے, خصوصاً ایک مورخ جو بلا نڈھر قسم کا آدمی تھا ملا عبد القادر, جس نے فارسی میں اس کے زمانے میں کتاب ساری سیاہ کاریوں کو اس نے بیان کر رہا ہے, اس کی جرت کو داد دی جائے, چنانچہ وہ لکھتا ہے اور دوسرے مورخین نے لکھا, اولن بادشاہ بڑا نیک اور پارسا. اس کی وجہ کیا تھی؟ جو شہنشاہ بابر تھا وہ بھی بڑا نیک آدمی تھا. شہنشاہ بابر کا بیٹا ہمایوں تھا, ہمایوں بڑا نیک آدمی. تاریخ میں پڑھیے کہ ہمایوں کی موت کیسے واقع ہوئی. ہمایوں کا مقبرہ بھی میں نے دیکھا, وہ جگہ بھی میں نے دیکھی, آج تک موجود ہے. وہ اپنے محل سے اتر رہا تھا, اترتے ہوئے مغرب کی اذان ہو گئی. آج ہم اور آپ بھی کہیں چلتے پھرتے ہوں تو ہم چلنا پھرنا جاری رکھتے ہیں, دکاندار اپنا بیوپار جاری رکھتے ہیں. مسئلہ شرعی یہ ہے کہ اذان اگر ہو آدمی کھڑا ہو جائے, سکون سے اذان سنے, اذان کا جواب, جب اذان ختم ہو جائے تو دعا کرے, دعا کرنے کے بعد اب چلے یا اب اپنا کاروبار کرے. صرف ضمن یہ مسئلہ ذہن میں رہے تاکہ مسائل بھی پتہ لگتے رہیں, بات بھی مکمل ہو جائے. اذان کا جواب دینا کہیں لکھا ہے واجب, کہیں لکھا ہے مستحب. ہمارے لوگ تردد میں ہیں کہ دیکھیں فلاں کتاب میں لکھا ہے واجب, فلاں کتاب میں لکھا مستحب ہے. اس میں تطبیق یوں ہوگی کہ اذان کا جواب زبان سے دینا مستحب ہے. جو مؤذن کہے وہ آپ کہیں, اس کے احکامات موجود. اور بالاقدام کہ اذان ہو جائے تو اذان کا صحیح جواب یہ ہے کہ چل کر مسجد میں آئے, تو بالاقدام چل کر کے مسجد میں آنا یہ واجب ہے. ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز بجماعت یہ واجب ہے, اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں, ورکعو مع الراکعین, رکو کرو ساتھ رکو کرنے والوں, یہ نص ہے. تو نماز بجماعت کوئی عوارض نہ ہو, کوئی مشکلات پریشانی نہ ہو, ہر مومن آزاد مسلمان پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب. تو اب اگر مستحب ہے تو باللسان, یعنی زبان سے وہ کلمات کہے جو مؤذن کہے, اور بالاقدام واجب ہے کہ چل کر مسجد میں آئے. ہمایوں بڑا دیندار آدمی تھا, بادشاہ ہونے کے ناطے بے عیب تو کوئی آدمی ہے. سیڑھی سے اتر رہا تھا, بیمار تھا, لکڑی ہاتھ میں تھی, اور بیٹھ گیا, سیڑھی ہی پر بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد پوری اذان کا جواب دیا, اذان کا جواب دینے کے بعد دعا پڑھی, دعا پڑھنے کے بعد چھڑی ہاتھ میں لے کے جب اترنے لگا پیر پھسل گیا, اور سیڑھیوں سے گرنے کے بعد جاں بحق ہو گیا. تو اس سے پتہ لگتا ہے بڑا دیندار تھا, اذان کا احترام کیا. اور اس کے بعد اس کا بیٹا جو تھا جس کا نام اکبر ہے, یہ بیرہ روی کا پہلے آدی نہیں, آگرہ بڑا مشہور جگہ, آگرے سے 27 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کو سیکری کہتے ہیں. وہاں حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ جلوہ کرتے, جو چشت سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے, وہاں ان کی خانقاہ جس کو فتح پور سیکری بھی کہا جاتا ہے. اکبر وہاں جاتا, ان کے پاس بیٹھتا, خوف خدا یاد کرتا. بسا اوقات رات رات بھر اورائق اور وظائف میں گزر جاتے. حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے گویا آستانے پر غرب. پھر اس کے بعد حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا, ان کا مزار بھی فتح پور سیکری آگرہ میں ہے. یہ اس کے بعد اس نے وہیں اپنا پائے تک اکبر پور کو بنایا, وہاں رہنے لگا, وہیں اس کے ٹھاٹ باٹ ہونے لگے. اب کیا ہوا, دیندار ہونے کے اعتبار سے علماء اکٹھے ہونے لگ گئے, اور ہر بادشاہ کے پاس علماء ہوتے. علماء کے دو حصے, ایک تو وہ علماء ہوتے ہیں جن کو علماء حقانین کہتے, اور ایک علماء کی جماعت علماء سو. یہ جب سے بادشاہی نظام چلا یہ دونوں جماعتیں ہر بادشاہ کے دربار میں موجود ہوتے، جیسا بادشاہ کا مزاج ہوتا اس قسم کی تقریر کرتے، ویسا اسلام لاتے، اور ایک جو علماء کی جماعت ہوتی وہ بادشاہوں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے ہوتی، وہ اس لیے دربار سے وابستہ رہتے تاکہ ان کو سیدھا اسلام کا راستہ دکھایا جائے، خوف خدا یاد کرایا جائے، ورنہ علماء بادشاہوں کے دربار میں نہیں جاتے، اگر جاتے اس نیت سے جاتے۔ میں نے تاریخ اور وقت کی کتاب میں پڑھا، ابو جعفر منصور بہت ظالم آدمی، امام اعظم ابو حنیفہ قتل بھی اسی کی پیشانی پر، تو اس نے کیا کیا، ایک دن کوفے کی ایک صوفیہ کی جماعت نے ملاقات کی خواہش ظاہر، چار چھ صوفی ابو جعفر منصور سے جو زمانے کا خلیفہ تھا سلطنت عباسیہ کا ملنے کے لیے، اس نے پہلی فرصت میں ان کو ملنے کا وقت دیا، اور اس کے ذہن میں یہ تھا یہ صوفیہ آئیں گے کوئی کہے گا مجھ پہ قرض ہے میں ان کو کچھ دے دوں گا، کوئی کہیں گے میں ضرورت مند کچھ اشرفیاں ان کو دوں، کوئی کہے گا مکان نہیں، کوئی کہے گا کھانا نہیں پینا نہیں لباس نہیں، سب کو دے کر کے ان کی زبان بند کروں گا تاکہ یہ دربار کے باہر میری خوب تعریف اور توسیع بیان کر، میرے ظلم اور ستم پر پردہ پڑ جائے۔ یہ صوفیہ آئے سامنے، جب آئے ابو جعفر نے اپنی نجبڑ کا گو کیا مسئلہ کا، مسئلہ کچھ نہیں، ہم تو تجھے صرف خوف خدا یاد دلانے کے لیے آئے ہیں کہ دنیا تو تو نے کما لی ہے کچھ آخرت بھی کما لے، بس یہ پیغام ہم تجھے دینے کے لیے آئے، اور دے کر چلے گئے، اور یہ بالکل اس کا منہ لٹک گیا، یہ سمجھا تھا کہ کچھ یہ مانگنے کے لیے آئے، کم تو تجھے خوف خدا یاد دلانے کے لیے آئے، دنیا تو نے بنا لی کچھ آخرت بھی بنا۔ یہ صوفیوں کا عزیزان گرامی کام ہوتا، یہ علماء سو علماء حق ہر دربار میں اس لیے رہتے تھے تاکہ بادشاہوں کو سیدھی لائن پر لگائیں، اس کی وجہ کیا کہ بادشاہ اگر صحیح لائن پہ لگ جائے رعایا بھی صحیح لائن پر لگی، بادشاہ نماز پڑھنے لگ جائے رعایا بھی نماز پڑھے گی، بادشاہ روزے رکھنے لگ جائے رعایا بھی روزے رکھے گی، بادشاہ زکات دینے لگ جائے رعایا بھی زکات دے گی، تو بادشاہت یا سربراہوں کا صدر کا یا وزیر اعظم کا سر جو ہے وہ عزیزان گرامی ہوتا۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ بعض لوگ ان درباروں سے اتنی نفرت کرتے ہیں، اتنی نفرت کرتے ہیں۔ حضرت نعمت اللہ ولی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، اس زمانے کے بادشاہ نے ان کے مرید کو ایک بڑا سرکاری عہدہ دیا اور کہا کہ میں اس سے بڑا تجھے عہدہ دوں گا، صرف میری ملاقات حضرت نعمت اللہ رحمت اللہ علیہ سے کرا دی جائے۔ نعمت اللہ کا مرید اپنے شیخ کے دربار میں آیا، کہنے لے حضور ایک دو پانچ منٹ آپ اس سے مل لیں، ایک تو میرا عہدہ بھی بڑھ جائے گا اور بادشاہ بھی خوش ہو جائے گا۔ انہوں نے منع کیا، مرید نے اصرار کیا، تو حضرت نعمت اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنو، اگر وہ میرے پاس آیا کہیں میری فقیری سے متاثر ہوا تو بادشاہت گئی، اور وہ میرے پاس آیا اور میں اس کے جبے کوبے ظرف برف لباس سے بادشاہ سے متاثر ہوا تو میری ولایت گئی، تو ایسی ملاقات سے کیا فائدہ کہ دونوں میں سے ایک کا نقصان، یا اس کا نقصان ہوگا یا میرا نقصان ہوگا، اور ملنے سے منع فرما دیا۔ بہت سارے ایسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، تو جناب یہ دربار میں رہے۔ اب سنیے درباریوں کا حال، میں ایک لطیفے سے بیان کرتا ہوں جو واقعتاً ہے، کہ درباری جب مولوی بن جائے تو کیا ہوتا، ایک تو حق بول نہیں سکتا، اگر وہ بک بک کرے اور حق نہ بولے، حدیث شریف میں ہے کسی کے سامنے غلط مسئلہ بیان کیا جائے، غیر شرعی گفتگو کرے، اور عالم اگر وہاں بیٹھا سنتا رہے۔ علامہ امام نووی رحمت اللہ نے اپنی کتاب بستان العارفین میں ایک روایت نقل فرمائی کہ حضور نے فرمایا وہ گونگا شیطان ہے، کہ جس کے سامنے کوئی غیر شرعی بات کی جائے اور وہ خاموشی سے سنتا رہے اس کو گونگا شیطان قرار دیا۔ یہی وجہ کہ علماء حقانی چاہے دنیا کتنی ملامت کرے مگر وہ حق کا پرچم بلند کرتے ہیں، اور انہی کے دم قدم سے حق آج تک عزیزان گرامی زندہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو درباروں میں نہیں جاتے۔ اب درباروں کا حال دیکھیے، کہتے ایک مرتبہ اکبر بادشاہ کو کسی نے بگھارے بینگن کھلا دی، توجہ کیجیے میں کیا کہنے والا ہوں۔ اچھا بگھارے بینگن حیدرآباد دکن کی ڈش ہے، اور کسی حیدرآبادی نے بگھارے بینگن اگر پکائے ہوں تو اتنے لذیذ ہوتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں بگھارے بینگن بھی کھا جائیں پلیٹ بھی کھا جائیں گا، چڑھ جائیں گے پلیٹ بھی، اتنے لذیذ ہوتے ہیں۔ اکبر بادشاہ کو جب بگارے بینگن کھلائے اس نے فیضی کو بلایا جو اس کا بہت بڑا مشیر اور بہت بڑا عالم کا بھی میں ذکر کرتا ہوں. انہوں نے کہا فیضی یہ اتنا بہترین پھل ہماری حکومت میں پھلتا ہے تم نے آج تک اس کا تعارف نہیں کرا کتنا لذیذ پھل ہے. ملا دو پیازہ جس کو کہتے ہیں فیضی نے بینگن ویسے پکڑا سیدھا جس میں اس کا جو ڈیٹ ہوتا سمجھے نا اس کا جو سر ہوتا اس کو سیدھا کر کے بتایا کہ بادشاہ سلامت یہ پھل اتنا عزیز اور اتنا لذیذ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ تاج رکھا اس کے سر پہ تاج رکھا. رات میں بادشاہ کو پیچش لگ گئی پریشان ہوا سب سے پہلے ملا دو پیازے کو بلایا بلاؤ فیضی. فیضی آیا کہنے بہت ہی ذلیل پھل تھا وہ تو رات تم نے کھلایا وہ تو رات بھر میں پیچش میں مبتلا وغیرہ وغیرہ. تو اس نے کیا کیا بینگن منگایا اور بینگن کو الٹا کیا اور الٹا کر کہنے صاحب یہ بہت ہی ذلیل پھل ہے اس لیے اس کے نیچے میخ پھونک دی گئی ہے کہ خبردار اسے کوئی نہیں کھا. بادشاہ کہنے لگا بڑے عجیب آدمی رات تو تم یہ کہہ رہے آج صبح تم یہ کہہ رہے. تو فیضی نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور ہم تو آپ کے غلام ہیں کوئی بیگن کے غلام تھوڑی یہ ہیں وہ سمجھے نا گنگا بہے تو گنگا دا جمنا بہے تو جمنا دا یہ بادشاہوں کی رضا اور اس کی لکھا میں جنا مبتلا ہوتے. ایک ایسا گروہ بادشاہ کے قریب آ گیا علماء حق جس بات کو حرام کہتے یہ گرو جو ہے اس بات کو جائز کہتا یہ جس بات کو منع کرتے یہ اس بات کو جائز کہتا. اب یہ دین سے مولویوں کی معاملات میں پڑ کے دین سے متنفر ہو گیا اللہ اکبر. اور اس زمانے میں کیسے کیسے لوگ آپ کو تعجب ہوگا فیضی جو بالکل حکومت کا چمچہ بنتا رہا اتنا بڑا عالم تھا کہ اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھی ہے غالب اساط الہام پوری قرآن مجید کی تفسیر میں کوئی نقطے والا لفظ استعمال نہیں کیا اور پورے قرآن کی تفسیر ہے سے شین قاف فے کوئی یعنی حرف جس پہ نقطے ہوتے ہیں کوئی استعمال نہیں اور پوری قرآن مجید فرقان حمید تفسیر لکھی اور یہ بھی میں نے پڑھا اور اس کے حوالے موجود. ایک آیت میں اٹک گیا غیر منقوط یعنی بغیر نقطے کا کوئی مل نہیں رہا تھا متن. تو ایک دفعہ مجدد صاحب کے یہاں آیا انہوں نے غیر منقوط عبارت بنا کر پیش کی جس نے اپنی تفسیر میں اس کو شامل کر دیا. کتنا بڑا عالم ہوگا ایسا بادشاہ کے قریب تھا کہیں حرام کوئی حلال کہے یہ دین سے برگشتہ ہو گیا. اب دین سے برگشتہ ہونے میں کیا ہوا پورا ہندوستان دین سے ایک طرح سے برگشتہ ہو گیا کیونکہ بادشاہ ایک روح ہوتا ہے روح جب خراب ہو جائے بدن بھی خراب ہو جاتا ہے. دیجیے اس نے کیا کیا سورج کے 1000 نام کھڑے 1000 نام جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام تلاوت کرتے ہیں اگر جس سے زیادہ عموماً قرآن میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ایک طرف نبی کریم علیہ السلام کے اسماء گرامی 99 یہ دونوں ہم تلاوت کرتے ہیں. علامہ ابو الفضل قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو کمال ہی کر دیا کتاب و شفا میں حضور علیہ السلام کے 100 نام قرآن مجید سے تخریج کی یہ بھی حضور کا نام یہ بھی حضور کا نام معروف طریقے سے 99 نام اللہ تعالیٰ کی شان تو لامتناہی کتنے اس کے اسماء گرام عموماً لوگ 99 نام تلاوت کرتے ہیں جو بھائی سے برکت. اس نے سورج کے 1000 نام کھڑے اور اس کی عبادت کا طریقہ آپ سنیں تو بڑے حیران ہوں گے. وہ کیا کرتا تھا صحن میں کھڑا ہو چاندنی رات 1000 نام سورج کے تلاوت کرتا اور تلاوت کرنے کے بعد اس بے وقوف نے عبادت کا کہاں سے طریقہ نکالا کان پکڑ کر صحن میں گھومتا خوب گھومتا اور گھومنے کے بعد 200 مکے اس کان پہ مارتا 200 مکے اس کان پہ مارتا اس وقت تک فجر طلوع ہو جاتی. جیسی فجر طلوع ہو شاہی محل کا پھاٹک جب کھلتا تو لوگ استقبال کھڑے ہوتے اور یہ سب کے سب سجدے میں گل جاتے ماذا اللہ ثم ماذا اللہ. تو گویا اکبر کو سجدہ ہونے لگ گیا. گائے پر قربانی کی پابندی لگ گئی گائے قربان نہیں کریں. مساجد انہدام کر دی گئی مدارس انہدام کر دیے گئے جو حق بولنے والے علماء تھے بڑی کڑی ان کو سزائیں دی گئیں. لوگ یہاں سے پریشان ہو کر افغانستان ہجرت کر کے چلے گئے. یہ سارا معاملہ رہا جس نے اسلامی تشخص کو دو قومی نظریہ ہندو الگ قوم ہے مسلمان الگ قوم ہے، اس دو نظریے کو اس نے پامال کر کے رکھ دیا. ہندوؤں میں اس نے شادی کر لی، یہودیوں میں اس نے شادی کر لی، عیسائیوں میں اس نے شادی کی، اور سبوں نے گھیرا ڈال دیا. ایک بات ہو سکتا ہے اس زمانے میں آپ کو بری لگے، یہ لوگ کیا کرتے تھے، بادشاہوں کو قابو کرنے کے لیے ہندو برہمن مختلف جتنے بھی ان کے طبقے، یہ اپنی اپنی وہ یا خوبصورت بیٹیاں شاہی دربار میں تحفتاً پیش کیا کرتے تھے. اور یہی کام ہمارے بر صغیر مغلیہ سلطنت کے دور میں شیعوں نے بھی کیا، شیعہ حضرات نے یہی کام کیا کہ بڑی بڑی حسین جمیل عورتیں ان کو پیش کر، جس کی وجہ سے شیعت بادشاہوں کے محل میں پہنچ گئی. اس سے وہ اپنے مذہب کی آبیاری چاہتے. اور یہ بہت ہی سیاہ ترین قسم کا باب ہے، شادی رچا لی، یہ سارے کام اس نے کرنے شروع کر دیے. اب حضرت مجدد الف ثانی نے اپنا کام دکھایا، اور سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی کا جو نعرہ لگا، اس نعرے کو پاش پاش کر کے رکھ دیا. ان کے جرنلوں کو خطوط لکھے، سجدے کے لیے کہا کہ سجدہ تو انسان کے لیے انسان سجدہ کرے وہ حرام ہے، اور اس پہ فتویٰ لگایا. اقبال اس کو یوں بیان کرتا، اور اس نے یہ منظر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جو آدمی سجدہ کرے وہ کسی اور دربار میں سجدہ کرے، کسی اور کو سجدہ کرے. وہ اپنے کلام میں شعر میں سارے رموز کو بیان کر دیا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا نماز کا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ارے اللہ کے دربار میں جھک جا تو جگہ جگہ جھکنے کی تجھے ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. غرض یہ کہ سجدے کرنے لگ گئے لوگ. چلیے صاحب، حضرت مجدد صاحب کے اس وقت سے کوئی زیادہ اثر تو نہیں پڑا، لیکن ایک قومی تشکو ابھر کر کے باہر آ گیا. اکبر کے مرنے کے بعد جہانگیر بیٹھا، جہانگیر کے 21 سال آپ نے گزارے. اس وقت حضرت مجدد صاحب قلعے گوالیار، گوالیار ایک ہندوستان کا مشہور شہر ہے، وہاں ایک بہت بڑی جیل، حضرت مجدد صاحب کو وہاں قید کر دیا گیا. بادشاہ کے انتقال کے 2 سال کے بعد جہانگیر حکمراں بنا. اور یہ اللہ کا کرم دیکھیے، جہاں یہ سب بے راروی ہوئی اللہ تعالیٰ نے جہانگیر کو ایک اچھا مسلمان بنا دیا. اس نے مجدد صاحب کو کہا باہر آئیے. جب ان سے کہا کہ آپ کی رہائی کا پروانہ، فرمایا نہیں آتا باہر، میری چند شرائط. فرمایا شرائط کیا لیجیے؟ مجدد صاحب نے جو شرائط لکھی پوری تو نہیں، صرف چند سن لیجیے. اب آپ شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بادشاہ ان تمام مسجدوں کی آبیاری کرے، ریپیئرنگ کرے، مرمت کرے جو اس کے باپ کے زمانے میں توڑی گئیں، شہید کی گئیں. ان مدارس کی مرمت کرے جو اس کے باپ کے دور میں جناب گرائے گئے یا انہدام ہوئے. اور اس کے بعد میں گائے کی قربانی پر پابندی ہٹائے. اور یہ تک کہا کہ صبح نکلنے کے بعد جیسے لوگ اکبر کو سجدہ کرتے تھے، اپنے پھاٹک سے نکل کر سب سے پہلے بادشاہ گائے کی قربانی کرے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ مسلمان ہے، گائے کی قربانی کرے. اور اپنے شاہی محل کے گوشے میں ایک مسجد بنا، اور مسجد میں بادشاہ 5 وقت نماز پڑھے تاکہ یہ جو معاملات گڑبڑ ہو گئے تاکہ ان کا احیاء ہو جائے. یہ ساری شرائط لگانے کے بعد حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ گوالیار جیل سے باہر آئے. اور باہر آنے کے وہ اسلام جو دھندلا گیا، وہ قومی دو نظریے کہ جس کو دھندلا دیا گیا تھا، اللہ کی مہربانی کہیے کہ جہانگیر کے دور میں وہ اجاگر ہو گیا. اور جگہ جگہ اسلامی قانون اس کا چرچا ہونے لگا. پھر اس کے بعد تو جناب کیا ہوا کہ جہانگیر کے بعد میں شاہجہاں تخت پر بیٹھا، وہ ایک اچھا مومن مسلمان تھا. خرابیاں بادشاہوں میں ہوتی ہیں، پورے تشخص کو ابھارا. پھر اس کے بعد تو اللہ نے ہندوستان پہ ایسا کرم کیا کہ شاہجہاں کے دور میں عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے انان حکومت سنبھالی. اس کے سنبھالنے کے بعد تو پورے ہندوستان کا نقشہ ہی بدل گیا. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا، 500 علماء کی اسمبلی بنائی تاکہ شریع قانون کا اجرا کیا جائے. یہ ہمارے یہاں تو ابھی 300 یا کچھ اسمبلی، اس میں تو آپ نے دیکھا آج تک کہ تعین ہوا کہ اصلی ڈگری والا کون ہے، نقلی ڈگری والا کون، سب ایک ٹولہ جمع ہو گیا. بڑے چھٹے ہوئے، بڑے معروف قسم کے علماء کی اسمبلی تھی 500. آپ دیکھیں 4 مولوی بیٹھ جائیں تو اتفاق نہیں ہوتا، سمجھ گئے. 500 علماء کی اسمبلی، جس کے اسپیکر کہتے ہیں آج کی زبان سربراہ حضرت اللہ مولانا ملا نظام الدین رحمت اللہ علیہ، ایک ایک مسئلے پر بحث ہوتی اور وہ مسئلہ لکھا جاتا اور پوری تعزیرات ہند فتح و عالمگیری کی صورت میں بن گئی. آج دنیا دار لوگ کہتے ہیں بڑے نخرے سے, آپ جانتے ہیں جو معاملات ہیں, جو زمانہ چل رہا ہے, مولانا یہ جو نظام مصطفیٰ کا آپ دم بھرتے, کیا آج نظام مصطفیٰ آ جائے, کچھ آپ کے پاس ہے بنا ہوا؟ میں کہتا ہوں جس نے عالمگیری کا مطالعہ کیا, آج آپ نظام مصطفیٰ کا اعلان کر اور صبح قانون فتح و عالمگیری کو نافذ و عمل کر دیں, تمام فیصلوں کرام معاملات کا فیصلہ اس میں موجود, جتنے معاملات اور مسائل سوائے اس کے چند معاملات, وہ چند معاملات کیا ہوں گے, جیسے ایکسیڈنٹ کا مسئلہ ہو جائے, کوئی نئے مسائل جو ہیں اس کو نئی زبان جو ہے اس میں ڈھال کر کے نافذ کر دیا جائے. فتح و عالمگیری اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جناب چھپی اور پورے ہندوستان میں اسلام کا چرچا ہوا. اور ایک بات آپ کو بتا دوں میں, یہ تمام بادشاہ اور خود حضرت مجدد صاحب یہ حنفی مذہب تھے, اپنے آگے سنی اور حنفی لکھتے تھے, یعنی ان کا دین اسلام تھا اور ان کا مذہب فقہی یہ حنفی تھا, اور مجدد صاحب کا مذہب بھی حنفی تھا, اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پر اپنے مکتوبات اٹھا کر کے دیکھی جو تعریف اور توصیف میں امام صاحب کلمات کہتے, اس سے پتہ لگتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام کتنا بلند. اور ہر زمانے میں فتنہ تو رہتا, اس زمانے میں شاف نادر کچھ لوگ امام اعظم پر زبان دراز کر یا تقلید پر زبان دراز, ان کی مجدد صاحب نے سخت سرزنش کی. عزیزان گرامی, یوں اسلام جو ہے وہ دوبارہ اس کی آبیاری ہوئی, اور اسلام اور فقہ حنفی کا دور پورے ہندوستان میں عزیزان گرامی شروع ہو گیا. سب سے بڑا کام اسلامی تشخص کو اجاگر کرنا, یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا کمال ہے. اور یہ حدیث شریف نے اسے یوں بیان کیا ابو داؤد شریف میں کہ جب دین مردہ ہو جائے, سنتوں پر عمل مقبول ہو جائے, ساری باتیں پرانی لگنے لگیں, اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کو پیدا کر دیتا ہے. اور مجدد کیا کرتا ہے, جتنی مردہ سنت ان کا احیاء کرتا ہے, اس کو زندہ کرتا ہے, جتنی باتیں مفقود ہو گئیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجدد کے ذریعے سے ان کا احیاء اور ان کو زندہ کرتا ہے. سو یہ کام حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ایسے زمانے میں کیا کہ جس زمانے میں اسلام کی نگیا ڈول رہی تھی کہ اب ڈوبے, اور جب ڈوبے اقبال نے یہ کہہ کر سجاد تحسین پیش کیا, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے بربت کیا جس کو خبردار, یعنی بربت خبردار ہو کر انہوں نے دین کا حیا کیا. یہ محض ایک خراج تحسین پیش کرنے کا ایک ذریعہ, بات تو مکمل کہیں بھی نہیں ہو سکی, لیکن میں نے یہ بتا دیا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ایک ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے امام, بہت بڑے بزرگ جنہوں نے اپنے دور میں دین کا حیا کیا. اور عزیزان گرامی, ان کا صدقہ ہے جو آج بھی پورے بر صغیر میں دین زندہ ہے, اور امام اعظم ابو حنیفہ کا فقہ جن کو حنفی کہتے ہیں, آج بھی کتنا ہی لوگ شور مچائیں, آج بھی عزیزان گرامی فقہ حنفی زندہ. اگر کہیں تعداد بتائی جائے 1 کروڑ مسلمان, تو ان میں سے آپ کو 90 لاکھ حنفی ملے, کہیں کہا جائے کہ 100 کروڑ مسلمان, 90 کروڑ آپ کو جناب اس میں حنفی مسلمان ملیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا عزیزان گرامی فیض ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.